Jó estét! Elballagott a lányom. Onnan jöttem. Köszönöm! Na, de van ennél egy fontosabb dolog. Orbán Viktor maradt a mi elnökünk. Lássuk! Ezzel köszöntelek titeket. Vitéz Kurta István alkotása. Na, Robikám. Áldassék a narancs. Boldog hatalmat kívánunk mindenkinek. De rég köszöntünk így. Igen. Te, Robi, viszont be kéne vezetni már a cápaórát, a port. Már senki nem tudja, hogy ez mi volt. Igen. Igen, meg a csirihaut. De azért a cápa óra volt a kedvencem. Igen, a cápa óra. És a Dancing Bear. A dancing. De az pornográf. Na. A Dancing Bear, igen. És a kormorán. Ja, igen, és azt meg is csinálták. Igen. Ja. Nem tudjátok, mi ez. Na, jó. Hoztunk a mai estére jó pár bejátszást. Hogy ne kelljen dolgozni. Vidámabbakat is ennél, meg ennél nincs vidámabb. Kétségbejtőbbeket is ennél. Igen nagy most a fejetlenség azon az oldalon, amelyik nemzetinek gúnyolja magát. Elég nagy a kétség. Tényleg nem vidám. Nem. És hát jó, hát akkor lássuk is ezeket a bejátszásokat egyenként, és menjünk végig rajtuk, ahogy végigment rajtunk a narancs 16 éven keresztül. És miután az ember, ha intelligens, akkor azért még élvezi is azt, hogy valami felelősség van hirtelen a birtokában, tehát ő szavazhat, megváltoztatja az ország irányát, menetét. Ezért ők nem feltétlenül tudatlanul mentek el, hanem annak a tudatában, hogy itt el van rontva az ő jövőjük. És honnan tudták volna, hogy egyébként mi lesz a jövőjük, mint abból a kütyűből, amit a kezükbe nyomtak, és napi 12 órát, jó, aki egyetemre erre kicsit kevesebbet ér erre foglalkozni, mondjuk naponta 6 órát forgatja a kezébe. Tehát én először is nem neheztelek erre a fiatal generációra, hanem egyenesen sajnálom és aggódom értük, mert olyan manipulációnak vannak kitéve, amire még a legintelligensebbek sem. A legintelligensebbeknek az immunrendszere sem lép működésbe. Tehát ez a probléma. De valójában nem tudják, hogy miről döntöttek. És itt a külső manipulátorok, akik a világ idegrendszerén tartják most már rajta az ujjukat, ha ez a képzavar, akkor elnézést kérek érte. Azon túlmenően azért én a kockás ingeseket meg a taníthatnék, mozgalomnak a tagjaink között taníthatnék, mert ez is olyan beszédes, nem? Hát miért nem tanítasz? Miért nem? Hát mondd már meg, hogy miért nem. Mert mi szeretnénk a tanítanád a gyerekeinket, de sajnos látjuk, amikor hazajönnek az iskolából, hogy ez nem mindig sikerül. Na szóval visszatérve, én a saját értékrendünket osztó, valló, a mi generációnkban, vagy nálunk a fiatalabb generációval tartozó szülő, illetve nagyszülő generációt is önvizsgálatra kérném föl, tehát benne magunkat is, hogy mit tettünk annak érdekében, hogy legalább a saját családunkban a mi nagykorúvá váló gyerekeink vagy unokáink, azok nekünk jobban higgyenek, mint a közösségi média manipulációjának. Vajon megtettünk-e mindent annak érdekében? Hát azért elég sokat tettek érdekében. Azért elég sokat. Azért a kibaszottul sikerült kitapétázni a magyar Kárpát-medencének a 93 ezer négyzetkilométerét a kibaszott propaganda plakátjaikkal, és ő beszél arról, hogy milyen manipulációnak vannak kitéve a fiatalok, bazd meg. Robi, pont ezt akartam mondani, igaza van. Mert a közösségi médián keresztül valóban folyik manipuláció. Ők nem manipuláltak. Ezek a plakátok, és ez a prostó beszédmód, és ez a tahóterror, és ez a tömény, idióta, olcsó és szar propaganda, mert bazd meg, mint ahogy a Malterből a cementet, még ebből is kilopták szerintem a pénzt. De nem hittek benne, meg kell csinálni, jó lesz az parasztnak, bazd meg. Ukrán, meg Soros, meg háború, háború, jó az. A Nyugger otthon fölköti magát, és akkor ránk szavaznak, bazd meg, vagy nem szavaznak ránk. Ez nem volt manipuláció, ezt mondtam két apuval ezelőtt. Ez nem volt manipuláció, még azt is mondtam, bazd meg, mint adófizető állampolgár, a pénzemért manipulációt és színvonalas propagandát kérek. És nem azt, hogy még ebből is kivonják, bazd meg, hogy a parasztok az jó lesz, az háború, béke, béke. 50-es évekbeli, behoztam, bazd meg, a Tóth Anikót is, meg minden. Érted, onnan lekopizzák 70-80 éves szövegeket, bazd meg, átteszik ebbe a keresztény nemzeti mázzal leöntött, nem tudom, fostahó kultúrába, és ezt nyomatják, és akkor csodálkoznak, hogy a fiataloknak ez nem jó, bazd meg, és akkor ők manipulációt, őket manipulálják. Ez az olyan érted, mint hogy nyomatom nekik folyamatosan a magyar nótát, meg a operettet, tehát azok nem szeretik, tudod? De más zenét hallgatnak, bazd meg. Na, ennyit a manipulációról. Mit nem adnánk egy kis manipulációért? De tényleg, bazd meg. Végre manipulálnának, inkább tisztelnének. Ja. Tudom. Hát de figyelj, egyébként az Orwell 84, amit annyiszor idézünk, abban sem manipuláció van. Abban totál agymosás van, érted? Nem manipuláció. A manipuláció finom. Szakértelmet igényel. Az abban van egy ilyen kis intellektuál dolog is. És, mennyire kétségben vannak esetben, el vannak keseredve, meg hibáztatják a magyar társadalmat. Miért? Mert 16 év után át kell adniuk a hatalmat. Hát egy kulturáltabb országokban ez 4-5 évenként megtörténik, bazd meg. Svédország... hogy a politikus átadja a hatalmat. Svédországban a szozdemek voltak 70 évig. De nem ugyanaz így, mint a NER, na. Ez nem így, mint a NER. De szóval ez egy ilyen tragédia, hogy neki, mert ők tényleg azt képzelték, hogy az idők végezetéig fog tartani az ura. De Robi, hogy a faszban ellene tragédia, hogyha azzal fenyegetnek, hogy lesítelnek és visszaveszik a lóvét? Hát kurva nagy tragédia, nem? Nem de még így is lelépnek vele. Nem tudjuk visszavenni, mert már offshore számlákon van. Kimentették a pénzt. De a föld itt marad. Meg a bánya, szegény, meg a gyár. Igen, szegény Lázár János, meg aki... a kastély, meg a vár. Kastélyba meg földekbe fektette a pénzt. Hát, az nem tudja az offshore számlára kimenteni olyan könnyen. Igen. Ja, hát igen. Ja. A víz szalad, a kő marad. Ezt mondta egy Vas Albert. Igen, így van. Úgyhogy, na, ennyit erről. Igen. Egyébként az egy jó vers. Aha, az egy jó vers. Ez egy jó vers. Jó, egyébként jól írta Vas Albert. Csak hát nem volt Móri Zsigmond, érted? És figyeljetek, az a... Nézd, kb. A Vas Albert az a tömörkény meg ezeknek a szintje. De Vas Albertet nem az írása miatt sztárolták, hanem mert fasiszta volt, és nekünk fasisztáknak is van írónk. Ezért, értitek? Na, ennyit erre. Jó, hát akkor adjuk vissza a szót Kövér Laci bácsinak. Nem tudom, Kecskeméten látták-e, vagy láttátok-e, láttad-e a kecskeméti gyűlés környezetében periférián örjöngő fiatalokat. És nem tudom, melyiket ezek, voltak. Fekete ruhás... Tehát ez egy szubkultúra, nem tudom, biztos van neki neve, én már lekéstem erről. Tehát ilyen sátánizmusra, meg anarchizmusra hajló szubkultúra, gyerekei, ilyen tínédzserek, szerintem még nem is voltak első szavazók. Ott örjöngtek a legordinárébb módon. És akkor én bennem semmilyen indulat nem keltődött ott irántukba, még arra sem fecseretem időt, hogy azok iránt legyek indulatos, akik egyébként őket oda manipulálták, hogy lehetőség szerint kiskorúakkal vitessék el a balhét. Mert hogyha őket viszél a rendőr, nehogy Isten, akkor azon nyomba áldozatként lehet őket föltüntetni. Hanem én megsajnáltam őket, mert láttam rajtuk, hogy ők boldogtalanok, és ez a magyarázat, hogy mi ennek a generációnak az egyik problémája. Annak ellenére, hogy anyagi értelemben soha nem volt olyan generáció, amelyik többet kapott volna a szüleitől meg a társadalomtól, mint ők. Ez egy objektív tény. Annak ellenére ők boldogtalanabbak, mint mi voltunk, meg a mi dédszüleink, akik két világháborút, vagy a nagyszüleink két világháborút végigcsináltak. Ezeket a gyerekeket nem szereti senki. Tehát ott voltunk, az este volt valamikor, mondom, hogy miért nincsenek ezek otthon? Ki az, akinek nem hiányoznak, hogy otthon legyenek? Nyilvánvalóan egy banda volt, tehát mondom, a hasonló öltözetükből, egy kiolvashatóan ez egy banda volt, tehát nem tudok más szót használni rá. Ezek nem hiányoznak senkinek. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy mi magyarázza, mondom még egyszer, nem az érdekes, hogy most a Fidesz veszített, ott iszony nyert, hanem amit képvisel a Fidesz, vagy amit szeretne, vagy amilyen világot szeretne megőrizni, meg amilyen világot a jövőre vonatkozóan sejtett a Tisza, a szeretett ország, hogy miben áll is. Ilyenkor mindig Orwell jut az eszembe, tehát Banda, ezek a banda, ott Kecskeméten, ezek a kölykök, ők a banda. Nem ám a koleszszoba, amelyik lenyúlt egy országot, az nem banda, hát az közjogi méltóságok, bazd meg. A kölykök Kecskeméten az a banda, ez a nevezik, hogy banda, bazd meg. Ti vagytok a bandatagok, az a kurva koleszszoba, meg aki hozzátok rendelte magát pénzért, meg földért, meg hatalomért. A kurva anyátokat, de tényleg, nem tudtok eltakarodni csöndben. Nekem vicces volt. Bazd meg, ő beszél erről a fura világról, de a nyakkendőjén az Orbánnak a elmebeteg krikszkarszai, bazd meg. A nyakkendőjén az Orbán rajza, bazd meg. Vágod? Ezt azt hittem rosszul látok. Mondom, Puzsérnak tényleg? Ez a Puzsér mondja, az Orbán. Azt a kurva. Érted? De figyelj! Tudod, mi jutott eszembe? Aztán még a fiatalok szociológiájáról. Az van, hogy Orbán Viktor valamit firkál. Úgy, csak úgy szublimálisan, tudod? Miközben éppen hazudozik a Rónai Egonnak, ott valamit firkál. És az már szentség, bazd meg! Abból már nyakkendő készül. Sőt, hát bazd meg, abból kéne koronázási ékszereket készíteni, bazd meg. De tényleg. Mert valamit firkált éppen. Tudod? Figyelj, az eredeti papír mennyit érhet? Hát szerintem most már nem ér annyi sokat. Két hetet etőzött a értéke, most már zuhan. Ja. De figyelj, egyébként így kettőnk közül melyikünk a bajár és melyikünk a kövér? Hát szerintem... Egészséges önirónia. Hagyjuk. Az nagyon jó, hogy ők sajnálja a fiatalokat, mert ez most már legalább kölcsönös. Eddig a fiatalok utálták őt, de most már kölcsönös a sajnálat, az a nagy helyzet. És az a rossz hír, hogy a fiataloknak több okuk van erre. Egyébként már elmondtam, talán most mondom az elmúlt hetekben harmadszor, de nem lehetne eléggé sokszor elmondani. Gyerekkoromba és kamaszkoromba más se hallottam, mint hogy milyen nehéz volt nekik annak idején, az akkori öregeknek, és a szocializmus mindent a seggetek alá tett. El vagytok kényeztetve, és akkor itt hőzöng, bazd meg, hosszú a haja, meg milyen nyugati rockzenét hallgat, bazd meg. Anarchista. Bazd meg, ezek ilyen rokon értelmű fogalmak, bazd meg a sátánizmus, meg az anarchizmus. Bazd meg, ez nincs ilyen, hogy valaki, aki sátánista, amúgy anarchista, bazd meg. Az egyik az eleve nem hisz a sátánban, bazd meg. Ilyen áll a mulatságot, bazd meg, és ez, amikor káromkodik, akkor mondja, hogy a sátánista anarchista kurva anyádat. Valójában nem jelent semmit, csak az, hogy Kövér László utálja. Ennyit jelent. Na de volt olyan is, hogy libertárius kommunista, emlékszel? Szóval ezek ne tévesszenek, már Puzsér mindig elkezdi a logikai inkonzisztenciát nyomozni bazd meg ezekbe a kijelentésekbe. Hát mi a fasz érted? Tehát itt összeillik. És azt is mondtam annak idején, amikor te totál itt hőzöngtél ezen a libertárius kommunista, tényleg akkor a fasság, bazd meg minden csász, hogy két ellentmondó dolog, de hogy ugyanez volt a na, milyen bolsevik plutokrata, a régi zsidó ellenes, igen, boldog, igen, kedves, igen, időkben, de tök ugyanez volt, érted? Igen. Na, mindegy, tudnak, na jó, ezek, hát tudnak Kövér, ezek. Kövér Lászlóval folytatjuk. Azzal kiszaladok a világból. Tudunk-e és akarunk-e azoknak, akik a hősök terén ott őrjöngtek, bármit mondani. Mert ugye mindig most elhangzik sok helyen ez a mondat, meg kell szólítani a fiatalokat. Zsolt. Én nem akarom őket megszólítani. De nem is tudod. Te nem is tudod. Várjatok! Azért azt a Bayer közönséget úgy néha megnézitek? Nem csak a kort, én is ott ülhetnék, bazd meg. Igen, igen. Hanem azokat a kádárista fizimiskákat. Tudod? Egy fiatalt mindig közéjük ültetnek. Próbálják a saját szavazótáborukat olyan reprezentatíve fölvonultatni, ja. És mindig egy fiatalt oda a nyugdíjasok közé ültetnek, gondolom büntetésből. Az egyik hangmérnöknek oda kell ülni, vagy valami. Ha tudtam volna, hogy Puzsér behozza a Kövért, a rádióhallgatóknak csak annyit, hogy megint szirénázás volt. Szóval, hogy van az a nagyon híres régi fekete-fehér fotó, amikor ők még sátánista rockerek voltak. És én kint voltam azon a tüntetésen Prágában, amikor a Dajcsot letartóztatták. Ott futottam bazd meg a cserendőrök elől, és ugráltam át a kordonokon. Az akkori mennyasszonyommal, aki barátommal. Ja, akit bevittek a rendőrök az árkádok alá, az úgy be volt szarva, de láttak, hogy magyarok, és így elengedtek minket. Akkor csehek a cseheket verték, meg a Dajcsot letartóztatták. Na! Ha téged tartóztattak volna le, minden másképp alakul. Te lettél volna Dajcs Tamás. Ott lettem volna. Rákóczi világot hódít, Kossuthtal valóra válik a Dunamenti köztársaság. Ja. De én nem voltam egyébként fideszes vagy fidesz tag, csak én a tüntetés miatt mentem kifejezetten, mert kommunista ellenes meg minden. Na, vannak fotóim róla, tudom igazolni. Na, viszont várjál, nem erre a fotóra gondoltam, hanem a Kövér még ilyen hosszú hajjal, ott egy táblában a nyakával ül egy demonstráción, hogy a rendőrállamot és a jogállamot, nem így van szó szerint, azt különbözte... Az volt rajta, hogy a rendőrállamban a fizetés, tudod, a tanárok fizetése magasabb, mint a rendőr. Jogállamban a tanárok fizetése magasabb, mint a rendőröké. Rendőrállamban fordítva. Igen, valami ilyesmi volt ráírva. Hol van az a Kövér? Bazd meg. Hát ja. Igen. Lehet, hogy ő ülne itt most a helyemben, én meg ott izé. Orbán krikszkraksz nyakkendőjében. Na igen, Kövér Lászlóval akartuk folytatni, Bayer Zsolt lett belőle. Ezúton is elnézést kérjük, és akkor következik Kövér László. Elmész te, Robi, a picsába, bazd meg. Mit látott a kereskedelmi televíziózásban? Tehát most már csak az internetről beszélünk, a social médiáról beszélünk. Na de hol volt a nyitány? Ott. Pongó művész úrnál volt a Big Brother meg a való világban. Tehát ezeknek a gyerekeknek a szülei azok a valóságsók, ordinári, fizikai és lelki értelemben magukat lecsupaszító, egyébként teljesítmény nélküli senkiháziak rajongói közé tartoztak. Tehát ezt nézték, mint annak idején a mi szüleink a szomszédokat. Nem így van? Tehát az a kérdés, hogy van-e még kérdés, Zsolt? Tehát nem a politikáról szól, és ebből az is következik, hogy én bízom benne, hogy 4 év múlva visszafordul mindez, ami van. Szerintem visszavoltatlan károkat fognak okozni, tehát a romok azok súlyosabbak, nagyobbak lesznek, mint 2010-ben, sőt, uram, bocsánat, mint a rendszerváltoztatáskor. Tehát én arra készülök lelkileg, hogy nagyobb feladat lesz eltakarítani a romokat, mint 1990-ben Antaléknak volt. Ebben egyébként maximálisan igazat adok neki, mert egyetlen rezsim ennyit nem rombolt, mint a NER, tényleg romokat kell eltakarítani. Csak ő nem így értette, tudom. Én bevallom, hogy én a kereskedelmi televíziózással kapcsolatban egyetértek Kövér Lászlóval. Na ez meg a másik. Annyi a különbség. És a valóságsókat tekintve is. Természetesen. Pongó. Természetesen. Pongó, hogy megjegyezte. Azzal a különbséggel, hogy én nem voltam 16 éven keresztül teljhatalmon. Én nem vásároltam meg a TV2-t Mészáros Lőrincnek. Nem töltöttem tele propagandával. És nem pörgettem a semmire kellő senkiházi olcsó filléres geci celebeket napról napra ebben a bulvár rotációban, hogy ezzel adjam el a mocsok kormányzásomat. Én nem csináltam ezt. Hogyha ez a véleménye a kereskedelmi tévézésről Kövér Lászlónak, miért adott frekvencia engedélyt ez a teljhatalmú rendszer 16 éven keresztül a kereskedelmi tévéknek? Miért kellett kereskedelmi tévét vásárolni? Miért kellett megszállni a bulvárt és feltölteni ezzel a mocsok propagandával? Miért? Miért lubickoltak? Miért fürdőztek a bulvárban? Miért Jaberrel, meg Tóth Gabival, meg Curtisszel akarták eladni a szarjaikat nekünk? Miért? Miért, ha ennyire megvetik a kereskedelmi tévézést? Ők voltak hatalmon, bazd meg! Én lennék hatalmon nem 16 évig, 16 percig, bazd meg! Fölszámolnám a picsába az egészet! Fölhinteném sóval, bazd meg! De ők 16 évig voltak hatalmon! Mi a faszomra vártak? És most hogy vége a hatalmuknak? Jaj, a kereskedelmi tévézés! Jaj, de szörnyű a valóságsó! Hát a kurva anyádat miért nem szüntetted meg? A bulvárt föltöltötték a propagandájukkal, a propagandájukat bulvárral. Tehát ez egy ilyen izé volt, egy ilyen szép körforgás. Még van egy Kövér László bejátszás. Nem ám, az... Elmész te, Robi, a picsába, hogy bulvár legyek. De az, hogy mit teszünk a saját környezetünkben, hogy vállaljuk-e a vitákat, a beszélgetéseket, vagy regyintünk a saját gyerekünkre, hogy hát nem bírok a gyerekkel, mert hát ezt gondolja, és ott szabadság van ezt gondolni. Nincsen szabadsága ezt gondolni. Nincsen szabadsága ezt gondolni. Fizikailag természetesen van, de nem érdemeljük ezt. Nocsak, a MSZMP-ből szalajtott vénkomcsi, megmondja, bazd meg, nem, nincsen igaz, nincs jogod ahhoz, hogy azt gondoljad. Azt kell gondolni, amit a pártbizottságban eldöntöttünk, hogy gondolni kell, bazd meg. Mi az, hogy te azt gondolod? Nincs jogod hozzá, az elvtársak már kigondolták odafönn, bazd meg. Azt tessék gondolni. De tényleg, micsoda ótvar bolsevik tempó ez, bazd meg. De tényleg újraéli a fiatalságát az MSZMP-ben. De várjál, ő csak karrierkommunista volt, nem? De a Fideszben már meggyőződéssel politizált. Te, Robi, te miért csinálod ezt? Nehogy azt hitt, hogy jogod van ahhoz, hogy ezt megkérdezd. Meggyőztél az anyád picsáját, meggyőztél. Állj a Leninre, vigyázzunk. Jó jön ez még. Figyelj! Na, mi a következő bejátszó? Remélem, hogy nem kövér, bazd meg. Nem kövér László, kövér László. De miért a kövért miért emelted ki ennyire? Hát itt azért voltak azért olyan voltak mondások. Olyan mondások, bazeg, de itt nem a vicc. Itt a drámafaktor az, aminek hangot akartam adni. De folyamatosan röhög mindenki. Hát nézd meg, mert ezek izén nevelkedtek. Igen, ez van, hogy tragédia. A szennyen nevelkedtek, meg is a mobilon, bazd meg. Tragédia végig. Plusz idő. Social media. Tragédia plusz idő egyenlő komédia, tudod? Ja. Most már kritikus idő eltelt. Azt figyeled, hogy a Kövér Laci bácsi úgy hivatkozik a szomszédokra, mint egy ilyen pozitív referenciára, hogy nosztalgiát érez a szomszédok iránt, bazd meg. Amikor még Lenke néni mondta meg, hogy hányas a kabát, és nem Pongó, bazd meg. Az volt az igazi, az volt a jó világ. De az az igazi kádárista. Látott-e valaki, mert fiatalok vagytok a szomszédokból, bármit is? Vagy tudja, hogy miről van szó? Nekem az volt a kedvencem, amikor a csávó meghalt a füvezéstől. Az kurva jó volt. Az imádni volt, imádni való volt. Réged? Nem, szívott. Ilyen füvel belőtte magát. Marihuánát szúrt. De ezt mi régen lejátszottuk az apun. Nagyon régen. Igen, nagyon régen, még a Mikati Vadarban lejátszottuk az apun, ahogyan a szomszédokban marihuánát szúrt a fiatal. A haverjai ott hagyták meghalni, és megérkezett a Magenheim doktor, már holtan találta a fiatalt, és mondta, hogy az a mocsok drog. Még azt is hozzátette a másik, hogy mikor hozzák már meg a törvényt. Tudod, a szomszédok azok erre. Egyébként várj. Ugye, szerintem ott szerette meg Kövér László is a szomszédokat. Én a mai alkalommal nem tudom, hogy mit akarsz be. Ide illik, vagy más témába hát evickélhetünk. Evickélünk. A szomszédokról jut eszembe, hogy egy erdész mondta, hogy na itt is megy az agymosás, hogy akkor is mentek ezek a tarvágások, tudod? És hogy hát ez a reális erdőgazdaság, ezért hát ez hozzá tartozik. Magyarázta az erdész a szomszédokban, nem tudom már annak a színésznek a nevét. János. A János, ő volt az erdész. Igen, valójában, igen, Jánosnak hívták az erdészt. De valójában Trokán Péternek hívták a színészt. Az. De ő volt az erdész, a Trokán volt az erdész, ez egészen biztos. Ez egészen biztos, hogy a Trokán volt az erdész. És magyarázta, hogy miért kell kivágni az erdőt. Erre emlékszem, 91 vagy 92. Meddig tartott ez a szar amúgy? 98-ban még volt szomszédok? Azt a kurva. Ez a hosszú szocializmus. Bizonyos történészek, tudod, van a rövid 20. század, meg a hosszú 19. század. Ez a hosszú szocializmus a szomszédok végéig tart. Igen. A kulturális szocializmus még kitolódott a 90-es években. Azt írja egy csávó nekem, írtam, már megint szirénáznak, bazznek. Azt mondja, szeretném, ha egyszer a vértest szennyezésről is beszélnétek. Már beszéltünk az olasz szemétről. Most végigfutott a Facebookon, figyelsz? Elkalandoztam, bocsánat. Nem, még mindig a szomszédok. Hogy a bükknek a bükk különböző területéről a légifotók érted, és hogy meg van kopasztva, meg azt mondja, hogy ahogy az ország úgy néz ki a bükk, tudod? És akkor írja egy csávó, hogy a vértesbe már régóta érlelődött bennem a gondolat, olvasói levél, ugye, hogy egyszer írjak nektek, hogy ez a téma egy picit jobban fókuszba kerüljön, az meg mindenki minket azt hiszi, hogy nem tudom, mik vagyunk. De egyébként ez megható, bárcsak tudnék egyébként segíteni. Na azt mondja, a múltkor a gödi szennyezést szépen felkaroltátok Puzsérral, ezért bátorkodok megszólítani, stb. Én eredetileg a vértes mellől származom, és családom nagy része mi mindig ott él, Csókakőn. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a pártállást nem tekintve, jó, ez most nem érdekes. Azt mondja, hogy 5 éve Norvégia északi részén élek, nem menekültem ide, így hozta az élet, azonban ami fontos, itt még van természet, és helyek közel vigyáznak is rám. Na és akkor azt mondja, hogy a vértest kurvára elkezdték ott írtani, és ilyen homokbányák, meg ilyesmik, és aztán egy Kárpáti Tímea nevű természetvédelmi szakmérnöknek a levelét is átküldi nekem, aki ugyanerről ír, hogy próbálta hogy most viszont végére értek az ügynek, mindenféle hatósági beadvány, indítvány, rendőrségi feljelentések, tanúkihallgatások megtörténtek, amire most mozdult végre a kormányhivatal. Az a vasárnapi ökológiai baleset, amit a cég telephelyén okoztak, és amit észleltünk, drónoztunk és filmeztünk, kénytelen volt a cég lejelenteni. Megtettük, stb. Most már nem söpörhetik az asztal alá. Pazd meg, ebbe az a vértes, oké. Akkor Szombathelyen volt most ez az azbesztus. Nem tudom, láttátok-e? Tudod, azbesztpor, bazd meg, Szombathelyen. Gyerekeket nem engedték ki játszani, tudod? De úgy tudom, az viszont Ausztriából hozták azt a cuccot oda. A keresztes Lóri, az egyszer volt itt az apun is, az az olasz szeméttel foglalkozott, érted? Olasz szemetet hoztak Magyarország. Még poénkodtam is, hogy a reformkorban Kossuthnak volt egy ilyen interpellációja, hogy olasz fegyenceket hoznak Magyarországra, és mi nem vagyunk gyarmat, mint Ausztráliába, ahova fegyenceket viszik. Itt most nem fegyenceket hoztak, hanem szemetet, bazd meg, és itt égették. És Robi, alig van olyan... Ja, a másik, Gemenc. Na, arról hoztam egy képet. A gemenci erdőnek a propagandája, és a valóság, valaki posztolt, egy szakember egyébként, hogy mi történik, tudod, a híres gemenci erdő, azt mondja, ott van a a propaganda, amit nyomatnak képes napokon, alul meg az a híres gemenci erdőből, bazd meg. Vágod. És ez Gemenc, a bükről ilyen légifotók, az ország számos helyéről a teljes pusztítás, bazd meg. De ez az ország tükre. Hát ez valójában... A vértes, bük, Gemenc, három különböző helyről beszélünk. Három különböző helyről. Szombathely, meg Nyugat-Dunántúl, bazd meg, beszarás. Érted? Na jó, de figyelj, és most megint kurva nagy asszályt jósolnak. Tehát lehet, hogy a Fidesz eltakarodott a... Igen. A kurva anyjába ezt a kifejezést kerested. Nem, olyan sokat beszéltem csúnyán most itt magamban. Hát akkor hova? Hát akkor hova? Melegebb éghajlatra, Dubajba, bazd meg! A szajréval, szó szerint a melegebb éghajlatra, érted? Hosszú konténerekbe, te 60 pusztát ürítik ki. De a melegebb éghajlat az valójában azt jelentette, hogy, a seggébe, hogy az anyát picsájába. Igen, ott tudom. Ott van a melegebb éghajlat, az anyát picsájába van. De én animáltam a metaforát, tudod. Na, figyelj, szóval, hogy a faszba lehet rendbe hozni ezt a kibaszott pusztítást? És mi lesz ennek a következménye? Hogyha ezt a új kormányzat nem tudja kezelni, akkor a kurva nagy balhék lesznek ebből, tudod? Magyarország például kiszáradó félbe van. Vágod? Például az Alföld. Eszméletlen. Asszályok kiszáradó félbe. Ezek nagyon durva problémák. Ezek súlyosabb problémák, hogy mennyit lopott el a... Nem, az is. Na, jó. Igen, sokat, de, igen, de, sokat. De tudod, óriás pusztítást végzett a nemzeti vagyonban, meg a Kárpát-medencében, meg a közös földben, vízben, levegőben, de egy óriási épülés történt a lelkekben és az elmékben. Jaj, de demagóg vagy. Nem, basz. Kurvára ez történt. Ami 10-ben hiányzott, ami 10-ben megvolt, az az erdő, a víz, a levegő, ezt elrabolták. De ami 10-ben hiányzott, az öntudat, a szolidaritás képessége, a cselekvő képesség, a politikának a saját ügyként kezelése. Ezek meg megszülettek ez alatt a 16 év alatt. Az ő ellenükben születtek meg, de majd amikor a történészek ennek a kornak a mérlegét megvonják, akkor meg fogják állapítani, hogy ez volt a történelmi funkciója ennek a 16 évnek. Jó, hát te mindig így profétálsz. Fogadtunk viszkibe, tudod, két apuval ezelőtt a rendszerváltó apunkon. Egy közepes viszkibe, ott van, dokumentálva van. De figyelj, Robi, a baliberális kurzus alatt is ment rablógazdálkodás, figyelsz? És kurva nagy korrupció. És a Fidesz... De az korrupció volt. Várj, oké, de most nem erről akarok beszélni. A Fidesz első éveiben például egy tudtommal jó erdőgazdálkodást csinált. Ez a végére lett ilyen totál mindent. Jó, egy hosszú folyamat, 16 év hosszú folyamat, voltak szakaszai, tudod? A Fidesz csinált jó dolgokat is. Tudom, hogy ez most pont az én számból fura mondani, például a cigányság, a legnyomorultabb helyzetű ilyen zsákfal. Figyelj, a rabszolgatartó társadalomból feudalizmus csinált. Ezt annak idén is elmondtam. Ez valamilyen érte, a közmunkaprogram meg egyebek. Ne röhögjön már már nem is bolsevik, szociáldemokrata párt, bazd meg, bolsevik frakcióból. Nekem megtörtént a rendszerváltás. Nekem se könnyű visszafolytani a röhögést, bocs. Tehát ez valahogy szerintem, amikor a hatalom teljesen ellenőrizetlenné válik, totálissá válik, nincsenek fékek és ellensúlyok, nincs társadalmi kontroll, lófasz sincs, és még külföldi szövetségesek is vannak, akkor jön az, hogy bármit lehet következmények nélkül, tudod, bármit. És akkor még ennek megvan a propagandája, meg az ideológiája, hogy mi mindent jól csinálunk, nem tévedhetünk, tudod? És akkor kirabolom a Nemzeti Bankot, azt is kurva jól csináltam, nem tévedtünk. Hát pláne nem tévedtünk, hiszen szándékkal szoktak kirabolni egy bankot, nem? És jól sikerült. Jól sikerült a bankrablás? Jó, na, akkor Robi, kitértél a kérdés elől. Tehát figyelj, a lelkekbe most visszaépül a... Tudod, miért nem tetszett, amit mondtál? Mert kurvára a Cornéliu Vadim Tudor jut eszembe. Annak idején, amikor ez még a Gyurcsány éra alatt volt, amikor az ausztrálok Romániába a Tiszát összeszennyezték a aranybányászat miatt, az még a Gyurcsány kormány idején, kurva nagy nemzetközi botrány volt. Egy ausztrál vagy kanadai cég, már nem is tudom pontosan, szétbaszta a ciánnal a Tiszát. És erre azt mondja Cornéliu Vadim Tudor, mond ez a név neked még valamit? Ceausescu volt hívéből, ilyen fasiszta kommunistából, egy ilyen magyar ellenes publicista volt a faszi. Nem egy olyan nagy változás. Világos, hát ott aztán pláne nem. És azt mondja, erre azt mondja, hogy a magyarok viszont évszázadok óta szennyezték a román lelkeket. Tehát a Tisza konkrét ciánnal való szennyezése, és a léleknek a szennyezése, érted, mint egy kontraparírozás. Az előbb azt mondtam, hogy Magyarország természeti katasztrófa szélén van, ha hihetünk a híradásoknak, nem vagyok szakember. Érted? Erre azt mondod, de legalább lelkileg regenerálódunk. Én azt mondom, hogy ez ad reményt arra, hogy helyre lehet hozni a rombolást. Hogy most talán megteremtődik a civil társadalmi kontroll a politika felett. És ilyen módon a politika esetleg majd szolgálni fog és nem uralkodni, esetleg ki lehet kényszeríteni, hogy helyre hozzák, és ne tovább rombolják az országot, esetleg ki lehet kényszeríteni, hogy egyeztessenek a társadalommal, egyeztessenek a civilekkel, esetleg születhetnek konszenzusok, amely konszenzusok, mondjuk minimális konszenzusok, olyan nemzeti prioritásként a jövőben úgy tudnak funkcionálni, hogy ezt úgy elfogadjuk. Ez egy olyan nemzeti ügy, születnek nemzeti ügyek, ami nem attól lesz nemzeti ügy, hogy megszoroztuk mínusz egyel, mit mondanak a kibaszott Lipsik, hanem attól lesz nemzeti ügy, hogy az egész országnak a kollektíven értelmezett érdeke ezt kívánja. Ez, és az a feltétel, az nem volt meg, ha nem lett volna meg Orbánnak a kétharmada 2010-ben, mert mondjuk nincs 2008-ban hitelválság, vagy mondjuk Gyurcsány lemond 2006-ban, vagy csak nem lövett ki szemeket. Ugyanebben a posztkommunista mocsokban gázolnánk még mindig. Nem teremtődött volna meg ez a társadalmi öntudat. Ez egy fontos kellékesült, ez a legfontosabb alkatrész, ez az alapja egy polgári demokráciának. És ez most megvan, ami 36 éven keresztül, vagy inkább úgy mondom 34 éven keresztül, 24 februárjáig hiányzott, az mostanra meglett. Ezért érdemes remélni azt, hogy a rombolást felváltja az építés. Régebb óta hiányzott, mert a Kádár korszakban is hiányzott. Igen, de akkor nem mentünk volna vele semmire. Ja. 56 után 57 május 1-e óta hiányzik. Igen, egyébként tényleg. Nagyon szomorú. És akkor figyelj, oké, ennek a konszenzusnak legyen a része, hogy akik a Natura 2000-es erdőket tarvágták, azokat basszák már sitre. Legyenek olyan kedvesek. Például. Na, úgyhogy hajrá továbbá... Vértes, hajrá Bükk, hajrá Szombathely, hajrá. Ez tényleg egyébként ezersebből vérzik. De ezt most tényleg el lehet mondani. Tehát, ha megnézed a térképet, hogy hol van baj, bazd meg. Erdővel, faszom, azbesztel, kavicsbányával, akugyárral, kisfaszom, akkor tényleg egy ilyen vérző, ezt tuti meg fogja valaki most csinálni AI-jal, ilyen vércseppek, meg ilyen vércsíkok az ország testén, a nemzet testéből, érted? Ezt már nem szívesen hallod, mi? A szélső jobb oldalon most megy a nagy siránkozás, hogy hát ez így nem ér, hogy 80% szavaz. Hát ez milyen már? Hát erről nem szólt a nézőpont. Hát ez most mi van, hogy 80%? Hát úgy volt, hogy elvisszük a magszavazóinkat szavazni, és akkor azzal most folytatódik a nemzeti kormányzás, és most van 80%? Hát hogyan? Hát nem áll. Hát ez csalás. Ez megy, bazd meg, hogy ugye ez a plusz 8% 2002-höz képest, ugye 2002 volt a rekord, akkor ment el 72% szavazni. Hogyha ezt összehasonlítjuk 2022-vel, vagyis az egyel ezelőtti választással, akkor plusz 10% ment el szavazni. Tehát 10%-kal több, mint 22-ben ment el szavazni. Nagyjából, és ezek viszont meg szinte mind a tízára szavaztak. És gyakorlatilag ezzel bukták el az országot Viktorék. És megy ez a siránkozás, hogy a plusz 10% az felborította Magyarországot. De hát könyörgöm, a 80%, hát ott volt még 20%, amelyik nem ment el továbbra sem szavazni. Hát őket kellett volna elvinni szavazni, nem? Hát ők voltak az aranytartalék, nem? A legyen tánc Magyarországa, nem? Mi történt? Nem volt tánc? Nem sikerült elég mélyre nyúlni a néplélekért? Nem? Érted? Nem lett volna másra szükség, csak tánc. Most tánc kellett volna, meg lehet, hogy egy kicsit több kristály kellett Magyarországon, és akkor meg lett volna, nem? Az a 20% is, ugye? Miért kellett Magyarországon? Hát, mert ott terjesztették a kristályt elsősorban. A Dunántúlnak is vannak ilyen nagyon szutyok roncstársadalmi helyei. Nem akartam a dunántúli putri lakókat kirekeszteni a nyomorból. Én kérek bocsánatot. Nem. Elkezdtél megint a választási statisztikáról beszélni. Én az ezersebből vérző magyar nemzettestről beszéltem. Lefizettek téged a neresek, hogy ne kelljen beszélni a konkrét tényleges disznóságról? Ilyet jössz itt a statisztikai... Te is tudod, hogy csak Skandináviába mennek el 90%-nyian szavazni. Ott egyébként tényleg annyian mennek Skandinávországokban. Ráérnek, mondja, az ex-bolsevikből lett szocdem, bazd meg. Ráérnek. Privatizálni nem fogtok itt a ingába? Így kirámoljátok, érted? De még ott is van, még Svédországban is van 10%-nyi legyen tánc. Tehát ott is lehet, de egy jó kis táncos pártot bejutatni a parlamentbe. Miért nem a David Bowie-val csinálták meg ezt? Let's Dance. Ez nagyon jó kampánydal. Legyen tánc nemzedékének. Nézem a Fidesznek a frakcióját, a névsort. És mit látsz? Ezek, megújultak, megifjúhattak. Teljesen új nevek. Azt látom, Pócs, hogy a Fidesz... János. Igen. A Fidesz annyira... Akinek lelkiismeret furdalása lett. De ott elsírta magát egy helyi képviselő, láttad? hogy milyen megalázó volt ez a kampány, milyen szemét a Pócs, nem így mondta, de ez volt a lényege, erre beül a parlamentbe. A Pócs volt egyébként a disznóvágós csávó, ugye? Mindig pörzsölte a disznót, erre most mondja, érted, hogy milyen ízléstelenségek vannak meg, milyen gyűlölet, mit tudom én, tudod, ráírta a politikai ellenfél nevét a disznóra. Nem, azt írta rá a disznóra, hogy ő a Soros. De más disznó is volt később. Még egy disznó? Nem, ugye? Jól emlékszem, nem csak a Sorosos disznó volt. Volt még egy. Ja, hogy csöcs. 17 éves lánya. Na, mindegy, hagyjuk, undorító. Na, az van, amiket hogy, mondasz. Hogy annyira, de csak magának köszönheti a bukást a Fidesz. Elirigyelte az MSZP politikáját, szavazótáborát, és hát az átkötötte nemzeti színű szalaggal, hát gyakorlatilag a nemzeti színű szalaggal átkötött Horn Gyula egyelő Orbán Viktor, idáig jutottunk, annyira LMSZP-sedtek, hogy saját Vitányi Iványuk is van, úgy hívják Vitányi István. Komolyan? Ezt mondom. De már senki nem emlékszik, ki volt az a Vitányi Iván. Hát, ez elég baj. Így múlik el a világ dicsősége. Igen. És jó lenne, hogyha az egykori DK-sok, akik ma már tiszások, azok végre magukba szállnának, és bocsánatot kérnének azoktól, akiket azért karaktergyilkoltak orba szájba, mert azok nem voltak hajlandóak összefogni Gyurcsánnyal, ugyanis belátták, hogy Gyurcsánynak éppen az a funkciója, hogy hatalmon tartsa, nem pedig az, hogy leváltsa az Orbán Viktort. Amikor meghirdettem az ellenzékváltás 19 kampányt, akkor én lettem annak kikiáltva, aki később a Hont András lett. Én lettem kikiáltva a Fidesz trójai falovának, aki azért akarja leváltani az ellenzéket, hogy az ellenzék nehogy leváltsa Orbán Viktort. Azért, hogy be, és ezzel lettem mocskolva, hogy azért akarok ellenzékváltást, mert most már a Gyurcsányék most már mindjárt összefognak és leváltják Orbán Viktort, de én meg akarom tartani Orbán Viktort. És tudod, ők úgy lettek DK-sból tiszások, hogy egy kurva önvallomást nem hallottam arra vonatkozóan, hogy tévedtünk. Mégsem az összefogás volt a helyes út. Az van, hogy... Ennek kapcsán te magad vetetted föl, hogy mindenképp beszéljünk róla, és írjak neked SMS-t. Legalább 10 éven keresztül nem lehetett diskurzust folytatni az Orbán rendszer leváltásának a kellő módjáról, mert aki ezt megpróbálta, abba az őrjöngő DK-s szekta belefojtotta a szót azzal, hogy összefogás, összefogás. És tudod, kiderült, hogy nem összefogás. Kiderült, hogy épp ellenkezőleg. Kiderült, hogy ha összefognak, bazd meg, akkor a szavazataikat nem összeadni kell, hanem ki kell vonni egymásból, bazd meg. És egy kurva szóval nem exkuzáltak azóta se. Hanem az van, hogy akkor az kellett az összefogás, aztán meg már nem az kellett, hanem ott áradjon a Tisza. Bazd meg. Jó. Nagyon köszönjük. Tehát szóval, azt figyelsz? Figyelek. Te magad mondtad, most éppen figyelek. Te magad mondtad, hogy bazd meg, erről mindenképp beszéljünk, hogy a moszkovita emigránsok voltak neked a minta. Tudod, voltak a franciaországi kommunista emigráció, most a háború alattról beszél, második világháború idejéről, volt a moszkvai emigráció, a Rákosiék, és voltak, akik itt, a Kádár is itt volt, akik itt bujkáltak, békepárt néven, a, mit tudom én, a hortista rendőrök, később a nyilasok elől. Na, és na, ezzel kapcsolatban mit akartál te mondani? A kommunistáknak ez a három... csoportja volt. Az egyik az, amely Moszkvában dekkolt. Rákosi, Gerő, Farkas, de Nagy Imre is ilyen volt egyébként. Akkor voltak olyanok, akik a spanyol polgárháborúban harcoltak. Az azért már keményebb menet, lényegesen. Marosán például ilyen volt. És voltak olyanok is, akkor még Marosán szocdem volt, aztán később... Ja, spanyol, nem párizsi. Spanyol. De várj, volt, aki Spanyolországból, aztán Moszkvába ment. A Münich az hova ment? Az is spanyolországi volt. Meg az Alkamáté. De ők nem ők egyébként moszkoviták voltak. Én úgy tudom, hogy spanyolosok voltak. Az oké, bazd meg, de amikor leverték ott a frankóék a frankót. Aztán, és akkor voltak olyanok, akik meg itthon az illegalitásban, a föld alatti mozgalomban tevékenykedtek, mint például Kádár. Kádár ilyen volt. És szóval az a helyzet, hogy azután, hogy ide bevonultak az oroszok, hazajöttek Moszkvából, és elkezdtek itt dirigálni. Hogy itt hogy menjenek a dolgok. Ez lesz Schilling Árpáddal. Miért kell a poént lelőni, bazd meg, rossz fejű öreg ember? Anyád picsája. De tényleg. Mi, ez lett volna a poén? Oh, de most már mindegy, faszom. Honnan a faszomból tud? Nekem azonnal ez jutott eszembe. Gondolsz öreg ember, bazd meg. Tényleg. Na. Ma ballagott el a lányom. És ez felmentés bármire? És mindenre? Szóval, és hazajöttek Moszkvából, és itt elkezdték magyarázni azoknak, akik itt az illegalitásban harcoltak, meg küzdöttek, meg röplapoztak, meg üldözték őket, meg börtönbe zárták őket. Kezdték magyarázni, hogy itt milyen rendszert fogunk berendezni. És egy jogos volt a felháborodása azoknak, akik azt mondták, hogy a anyát picsája. A Moszkva melletti dácsádból elmagyarázott bazd meg, hogy mi lesz itt Magyarországon. És ez maga Schilling Árpád, ahogy most előmászik Párizsból, vagy honnan? Valahol vidéken élsz. Valahol szerintem. Faszomat. Nem, Párizsból. Nem Párizsból. Párizsból, bazd meg! Miért mondod, hogy nem Párizsból? Mert én úgy tudom, olvastam valamikor valamit erről, hogy nem, hogy valami vidéki városba élnek. De ne, ha ki a faszomat érdekli, hogy hol él, bazd meg? Engem. Szóval az van, hogy és most Schilling Árpád most előbújik, és most elkezdi magyarázni, hogy itt kik, meg hogyan, meg miként, bazd meg. Faszom. Oké, jöjjön Schilling Árpád, vegyen részt a dolgos országépítő munkában, csak egy kis szerénységet. Amikor itt az Orbánék uralkodtak, akkor vannak olyanok, akik nem takarodtak el az országból, hanem itt maradtak, és folytatták a küzdelmet a rendszer ellen, míg ő most hazajönne. Mert most már van hova. Csak legalább ne ő akarja elmagyarázni, hogy milyen világ jön itt most. De csak honnan, ennyi. Honnan tudod, csak ennyi, hogy... ha szabad. Hogy már vannak ilyen megnyilvánulásai? De ő csak egy egyszemélyes. Vannak még több. A felesége, ugye? Hát az kettő. Na. Jó. De ezt egynek számolod, hiszen a férfit számolod. Ez, ja, a feminista ezek nem akar tudomást venni. Nem akar tudomást venni. Hétköznapi feminizmuson vagy mi a picsa annak a igen? Szarnak a neve. Ki nem akar miről tudomást és venni? És kiírta, hogy sokan írtak, hogy a szélső közép műsora, gondolom az apuról lehetett szó. Még azt se írtak, hogy apu tudott, hanem a szélső közép műsora, az hogy gyaláz engem, de engem nem érdekel, legyen az ő szégyenük. Jaj, nagyon szégyeljük magunkat. Nem a totalitárius gondolkodásmód a szégyen? Nem. Hát ez, nem, ja. Nem. Az antidemokratizmus és a szabadság ellentételezése a világért sem. Ja, na, mindegy, Isten nyugosztalja már szellemi értelemben. Ja. Na. Ja. Jó, hát van még egy csomó bejátszásunk, és egyik viccesebb lesz, mint a másik. De én föllázadok. Ez is a vereség egyik oka, hogy így definiáltuk magunkat, hogy a nemzeti oldal. Gőzerővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról. Joggal érzi ugye társadalom egy része, hogyha azt mondjuk, hogy mi vagyunk a nemzeti oldal, akkor őt kirekesztjük a nemzetből. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk. Ez egy kommunikációs hiba, és ehhez nem szabad így hozzáállni. Nemzeti oldal. Nem szabad azt mondani, hogy mi vagyunk a nemzeti oldal. Nemzeti oldal. Jó van, ez jó volt. Nocsak. Ez tetszett nekem egy is. Egy kommunikációs hiba volt. Nem egy bűn véletlenül? Nem bűn esetleg? Kirekeszteni fél Magyarországot? Csak onnantól? De és most lett hiba. Most, hogy kiderült, hogy a nagyobbik felét rekesztették ki, és hát magukat zárták be. És már nem ők, már nem ők reprezentálják a magyarságot. Most már fáj. Most már kommunikációs hiba volt. Nem lett volna szabad. De mi? De ez két, ez egy kéthetes tudomány. Előtte ezt nem lehetett tudni. Előtte ez rendben volt, hiszen hozta a kétharmados választási győzelmeket, és addig jó volt. És onnantól kezdve, hogy ezzel a retorikával elveszítik a hatalmat, onnantól kezdve meghasonulnak. Jaj, nem lett volna szabad. De nem ám erkölcsi jogból. Ez hiba volt. Egy rossz mert megsértődtek rajta a nem magyar, akik magyarok. De hogy ugye nem nemzetiek. De nemzetiek. Bazza meg, így vagy valójában ezzel, ez az ő meghasonlásuk. Így tudnak meghasonulni, hogy elveszed a játékukat, a hatalmat, az országot, tudod, és akkor jaj, mit hibáztam, jaj, mit rontottam el, jaj, nem akartam bajt, jaj, jaj. De előtte megment a kurva nagy arccal, bazd meg. Vannak még a ott nemzeti oldal. Vannak még tisztességes gerinces fidesznyikek, akik semmit nem bántam meg. Tudod, van ilyen? Lesz ilyen bejátszó? Hát lesz rá most egy pár évtized, hogy ezt rendesen megbánják. Tehát nem kell most mindjárt. De egyébként nem kell elsietni ezt a megbánást. Van bőven idő rá. Neked most semmi nem jó. Az van, hogy most ha azt mondanák, hogy igen, mi vagyunk a nemzeti oldal, ők igenis bazd meg büdös hazárulók, az lenne a baj. És azt mondják, ők is nemzet, most meg ez a baj. Nem, az a baj, hogy nem erkölcsileg ütköznek meg az eddigi működésükkel, hanem hatékonyság problémájuk taktikai van vele. Taktikailag így van. Na, ez a probléma. A másik, hogy ők ezt, hogy nemzeti oldal, ezt ők arra találták ki, hogy voltak ugye a posztkommunisták, akik attól posztkommunisták, hogy régebb óta kommunisták, mint ők, akár hónapokkal. Ez kurva jó volt. Bazd meg, ez volt a legjobb mondásod ma este. És azokhoz képest ők, akik kevésbé posztkommunisták, akár hónapokkal kevésbé, ők ezekhez képest nemzeti oldal. És ez a retorika, ez működött egészen addig, amíg a Gyurcsány állt velük szemben, meg hát a régebb óta kommunisták álltak velük szemben. De ezek eltűntek a picsába. Most már ennek a kifejezésnek, hogy nemzeti oldal, semmi szavatossága nincs. Érted? Magyar Péterrel szemben, meg Kapitány Istvánnal szemben, ezekkel szemben, nemzeti oldal. Mi a kurva anyátokat akar ez jelenteni? Már nincsen. Az van, hogy ti vagytok a legrégebb óta kommunisták a parlamentben, basszátok meg. Ti vagytok a kommunisták. Hozzátok képest bárki nemzeti oldal. Tudod? Csak pusztán attól, hogy később született. Tudjátok? Nem lépett be a KISZ-be, nem volt MSZNP tag, se KISZ-titkár. És ettől már ők a nemzeti oldal hozzátok képest, basszátok meg. Akik onnan, bazd meg, a pártbizottságból vakartátok ki magatokat. És lettetek fiatal demokraták. Na, aztán vén autokraták. Egyébként egy fidesznyik ám így gondolkodik. Ha te a államszocializmusban, a bolsevik rendszerben bármi voltál, besúgó, kém, pártitkár, kisztitkár, bármi, akkor is jó magyar ember vagy. A kommunista az, aki nyugati. Brüsszelita, az a kommunista. De aki meg teljesen kifacsarták a történelmet, a nyelvet, mindent bazd meg. Aki meg a moszkvai Kremlből az Sztálin szobrokat az állít. Az is jó. Sztálin szobrokat az állít. Is. A Sztálin is jó, bazd meg. Az szuverén nemzetállam. Ja. Így van. Hiszen bazd meg népeket ural, mint egy gyarmatbirodalom, tehát szuverén nemzetállam. Így van. Na most Magyar Péter megmondta Ficónak, hogy alap, hogy a Benes dekrétumoknak ez a büntetőjogi szarsága, amit a kedves szlovák szuverenista patrióták nyomatnak. És amivel Orbán Viktornak a világon semmi problémája az nem volt. Az ég egyadt a világon semmi. Tudod? Most akkor kiderül, hogy Fico az a jó magyar ember, a Magyar Péter meg kommunista. A Magyar Péter a szlovák? Szlovák Péter. Az igazi így neve van, Szlovák. Tényleg, mondasz így valamit. Mondasz valamit. Robi, hidd el, a csont meggyőződéses fideszes, a meggyőződéses nem a izé, a gazember, aki csak lop, csal, hazudik, hanem ezeknek a híveik olyan mélységesen buta és sötét bazd meg, hogy a seggem hozzájuk képest professzor, de halál komolyan, amit mondtam két apuvel előtt, hogy a gerincvelő elég lenne a gondolkodásra, tudod? És te mondtad, hogy a hüllő agy. Aztán rájöttem, hogy nem bazd meg, azért a gyíkok értelmesebbek. Szóval, érted? Elképesztően sötétek, de nagyon ilyen rémisztő. Például ez a kommunistázás. Mondtam még a előző rezsimben, ami most megbukott. Még abba időben, hogy ott van bazd meg szuverén védelmi hivatal, és van a szuverén védelmi kutatóintézet. Annak a vezetője, a Horváth József, a 3x3-asnak volt a szocializmusban egy fejese. Én úgy tudom, főcsoportvezető, ha tévedtem, akkor elnézést kérek. De nem szimplán 3x3-as, hanem vezető bazd meg. A földi, akivel mindig szokták osztani az észt, az egri kisztitkárból lett aztán ilyen kémelhárító, vagy valami ilyesmi a szocializmusban. Nem ők a érdekesek, egyáltalán nem miattuk mesélem, nem bazd meg a kommentfal. A kommentfal. Hogy ezek milyen igazi jó magyar emberek, és a kommunizmus bezzeg mennyit rombolt. A 40 éves kommunizmus mennyit rombolt, látszik ezen, hogy most Brüsszelbe mennek, bazd meg, és ezek a jó magyar emberek meg megvédik. Ők lettek az antikommunisták, bazd meg. Hát beszarok. Na most figyeljetek, gondoljatok ebbe, ez az Orwell. Nem Orwelli, Orwell. Ez már ez 1984. Ilyen szintű sötét agymosás, bazd meg, bizonyos társadalmi csoportokban, rétegekben. Tudod? És most itt röhögünk ezen a sok szaron. A másik, figyelj, tudod, mi az, ami még ezzel összefügg? Nem figyeltétek meg azt, hogy mindenben pont a valóság teljesen 180 fokos ellenkezőjét mondják? De mindenben, bazd meg, kiszámíthatóan. Nem így, egy picit, elhajlok, csúsztatok. Manipulálok, a csúsztatás, manipulálás, faszt. Az ellenkezőjét így, kajakra, pofába be. Ez nem manipuláció, tudod? Ugyan már. Ez ellenkezőjét. Te vagy a kommunista, aki ellenzéki volt a Kádár rendszerben. Te meg bazd meg, aki a Kádár rendszerben főcsoportvezető voltál, 3x3-as, a jó magyar ellenálló vagy, bazd meg. Putyin, Sztálin szobrai, szuverén patrióta, keresztény nemzeti, bazd meg. De a nyugat, bazd meg. Az bolsevik, az Marx. 120 Sztálin emlékmű, teljesen oké, bazd meg. A Heineken-en az a kurva vörös csillag, aminek semmi köze az eredeti bolsevik vörös csillagot, az már Kolimára juttat a gulágra, bazd meg. És ez ment éveken keresztül. Köszönöm, de kurvára nem vicces, engem ez idegelt ki. Tehát, hogy a teljes irracionalitás és agymenés, bazd meg, és mindennek az ellenkezője. Amit itt a kövér elmondott, ebbe is felfedezhető, hogy a ellenkezőjét mondja, bazd meg, ami van. Az ellenkezőjét, érted? Na, volt a legszórakoztatóbb, amikor a kövér László az utolsó ülésnapon felszólalt valamelyik párbeszédes képviselő, talán a Tordai vagy a Szabó Tímea, és a Szabó Tímának így szólt be a Kövér László, hogy tartsa meg az utolsó felszólalását. És egy nyomorult Kövér László nem tudta, hogy éppen az utolsó felszólalását tartja a parlamentben. Nyomorult. Jaj, nagyon jó. Nagyon jó. Tudod, ez a... Erre mondják azt, hogy az Isten nem bottal ver. Tudod, amikor éppen alázod azzal, hogy most vagy utoljára a parlamentben, és nem tudod, hogy éppen magadra vallasz. Igen. Jó, de figyelj, meddig marad velünk a társadalmi tudat, lebontó, alábontott tudat, na, hogy akkor szakkifejezéssel éljek, tehát ez a lepusztult, iszonyatosan sötét, minden szavába és fél mondatába önellentmondó elmehányadék, bazd meg, vagy trucsmú, ez hol marad velünk, és meddig? Tudod? Meddig? A komcsik nem ilyenek voltak, azok komcsik voltak. Vagy szimpla karrieristák és köpenyekforgatók. De ez, hogy mindennek az ellenkezőjét mondom, ilyet én életemben Magyarországon nem láttam, bazd meg. Nem láttam. Főleg így tömegesen nem láttam. És ennek tuti van lenyomata a társadalmi tudatba. Tudod? Na jó, mindegy. Van még bejátszó, bazd meg. Bőven van. Bőven van, úgyhogy akkor... De legalább jó legyen. Pörgessük, nagyon jó lesz, szórakozni fogsz. Ne felejtsük el, hogy ez a vagyon visszaszerzés azért nem egy sima történet. Tehát azon túlmenőleg, hogy ez az embernek eszébe jutnak a padlássöprések és a kommunisták bosszúja, a kuláklisták is egyebek. Tehát a legsötétebb, legbüdösebb, rohadtabb kommunista tempó az, hogy vagy, mi az, hogy vagyon visszaszerzés. Hát bocsánat, a kurva anyátokat mégis mit képzeltek? Mi az, hogy vagyon visszaszerzés? Magyarország nem érdemelte meg, hogy egy ilyen büdös barom kezébe kerüljön a döntés lehetőség. Egy ilyen erköstelen szemétláda uralkodjon. Olyan sokként ért minket, hogy a csőcselék beleröhög a pofánkba, és az utcán fenyegetnek bennünket, hogy erre föl kell készülni. Tele vagyok én is indulattal, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy le kell magunkat csillapítani, meg kell találnunk egymást ismét a szeretet és az összefogás erejével. Valahogy újra el kell kezdenünk szerveződni. Szerintem szükséges lesz. Na, ha a végét nem mondta volna ezt a szeretett vörös farkat, bazd meg, még becsülném is. Végre valaki, aki a rohadt kurva anyátokat, ebben van egy hősi beállás, bazd meg. De. A rohadt kurva anyátokat, mocskos csőcselék. Egyébként figyelj, már kezdődnek a padlássöprések. Ki is posztoltam. Elviszik az arany helikopteremet, bazd meg, amivel a arancslozira jártam. Hát hogy megyek a arancslozira? Tanácsköztársaság. Jönnek a Lenin fiúk, bazd meg, a 100 WC-mből csak 50 marad, bazd meg. Érted? A Porsét, meg a Ferrarit elviszik. A Lenin fiúk, jönnek a Lenin fiúk. Padlássöprés, lesöprik a Porsét, bazd meg. Érted? Anyjuk picsáját azt, bazd meg. Padlássöprés. Adnék nekik igazi Lenin fiúkat, bazd meg. Igaziakat, bazd meg. Akkor... Akkor meg tudnád. Adjuk picsáját, ők a Lenin fiúk. Hát a Bencsik elvtárs a Népszabadság pártélet rovatában dolgozott, bazd meg. Ott is Lenin fiúzott? Ott is bolsevikozott? Szerintem nem. Ott még egész más volt a nexus, úgy képzelem. Pedig akkor a bolsevikok voltak hatalmon. Vagy hát talán azért, mert akkor épp a bolsevikok voltak hatalmon. Bazd meg. Szóval az van, hogy Bencsik elvtárs azt mondja, hogy erre fel kell készülni. De nem a kellő kifejezést találta meg, ehhez hozzá kell szokni. Bencsik elvtárs, hozzá kell szokni ahhoz, hogy igen, a csőcselék, igen, akik ezt az országot lakják, bizony, köpni fognak, ha látnak titeket. Igen, 16 év alatt rászolgáltatok, bizony. Amikor Bencsik elvtárs arról beszélt, arra emlékezett vissza, hogy milyen is volt ott a Népszabadság pártélet rovatában. Értsd, hogy a Népszabadság az államszocializmusban az volt a párt központi bizottságának a lapja. Tehát úgy viszonyult a párt az MSZMP-hez, ahogyan a Magyar Nemzet a Fideszhez, vagy ahogyan a VMN a feminista kurzushoz, mondjuk. Ahhoz tartozó felület volt. És nem elég, hogy a Népszabadságnál dolgozott, hanem azon belül is a pártélet rovatnál dolgozott, bazd meg. Tudod? És amikor kérdezték erről, hogy Népszabadság pártélet rovat, akkor ő azt mondta, hogy olyan volt a Népszabadságnál a pártélet rovat, mint a hurrikán közepén, a hurrikán szívében szélcsend van. hogy mindenhol, egész Magyarországon a kommunista párt egy ilyen kontrollt gyakorolt a társadalom fölött. De ott középen, a Népszabadságon belül is a pártélet rovadban, ott szélcsend volt, ott szabadon lehetett újságot írni. Mint a hurikán közepén, bazd meg, a hurikán szívében a szélcsend, bazd meg. Mi is így képzeljük a Népszabadság pártélet rovatát, a szélcsendet. Ott volt a sajtószabadság. Sehol máshol, ha elmentél a magyar ifjúságba írni, vagy a Fülesbe, hát ott bazd meg, hát ott média terror volt. De a Népszabadságon belül a pártélet rovadban, hát ott ezt szabadon lehetett írni. Ott lehetett bírálni az államszocializmust, bizonyára. Na, fölolvasnék egy verset, szabad verset. Konok Péter írta évekkel ezelőtt. Hát nem vagyunk már haverok, ez kétségtelenül, de a tehetségéhez nem fér kétség. Az a címe, Bencsik András pártlapírót álmában maga elé idézi a párt ideológiai bizottsága. Zárójelben a műfaj dicshimnusz. Párbeszéd. A rádióhallgatóknak megint szirénáznak, bazd meg. Na. Kérem szépen, én sosem voltam kommunista. Mi sem voltunk azok, Bencsik elvtárs. Nem szerkesztettem pártrovatot, csak aláírtad a neved, Bencsik elvtárs. Csak aláírtam a nevem, a becsületes nevem. Szép becsületes neved van, Bencsik elvtárs. Én már 1990-től dacos jobboldali vagyok. Mi is azok vagyunk, Bencsik elvtárs, ha az kell. Újságokat írok, nagyon más újságokat. Nem olyan nagyon mások azok, Bencsik elvtárs. Csupa magyar, meg demokrata, meg hírlap, meg szkícia. Hát hol van az a híres kommunizmusom, he? Ne izgasd fel magad, Bencsik elvtárs. Sose voltam pártag se, az se igaz. A párt mindig mögötted áll, Bencsik elvtárs. Keze a válladon, a hajadba dúdol. És különben is fiatal voltam mégis, becsvágyó. Te vagy a párt, Bencsik elvtárs. És mi vagyunk a párt, Bencsik elvtárs. És a nagy vadászatok, és a földbérleti jogok, és a trafikok, és a Vasalbert szobrok, és a titkos atomerőművek, és a kitiltott hajléktalanok, és az olimpiai pályázatok, és a vasfüggöny, a régi és az új, ez mind-mind a párt. És a Rákosi elvtárs, és a párt, meg Horthy elvtárs, és a párt, meg Tisza István elvtárs, meg Hajnaú elvtárs is, meg... Kezded végre megérteni, Bencsik elvtárs. Mi vagyunk a párt, és örökkévalók vagyunk, és én büszkén kimondom, hogy éljen a párt, és őszintén hurázom. Üdvözlünk itthon, Bencsik elvtárs. És végre önfeledten szagolgathatom peckes bajszomban a történelem belakott rozsdás sekszagát. Igen, Bencsik elvtárs. És a pártemlőjét szopom gőgicsélve. Jaj, kiszáradóban az emlő, Bencsik elvtárs. Ó, de hogy töltekezzek kövérítő teje nélkül? Most bizonyíthatod, Bencsik elvtárs, az eltökéltségedet. Hát nincs más választásom. Sosem volt választásod, Bencsik elvtárs. Azért, bazd meg, akármilyen izéink vannak a konokkal, ez kurva jó volt. Ez messze nem csak a Bencsikről szólt, tudod. Hanem, amit én mondtam mindig, hogy még mindig az MSZNP van hatalmon, tudod. Csak a nyugatos, privatizáló reformkomcsi szárnya helyét átvette az oroszokhoz hűséges eredeti MSZNP, és akkor szoktam mondani, hogy én hülye, miért nem léptem be 88-ba az MSZNP-be. Te ezt mindig a izével szoktad mondani, hogy szegény jó Hont Andrással, de a dokument legalább jól kiképezted erre. 88-ba belépnek az MSZNP-be. Ez kb. ilyen az ő. Igen. Mindegy. Hát amit te nem tudtál megvalósítani, azt a Dupman fiad megvalósította végül. Ami neked nem sikerült, de hát erre valók a nemzedékek. Tanuljanak az idősebbek hibáiból és bűneiből. És ő a fiatal. De most megifjúottam. Nézzétek meg ezt a képet, egy régi közös cimboránk csinálta. És valódi régi igazolványképemből, ugye leadtam a jelentést. Na, itt vagyok. Azért, mire képes a mesterséges intelligencia, tényleg így néztem ki annak idején. És drogbiszóda. És a kurva jó, imádom, most is szoktam venni, de ez már nem olyan jó, mint régen. A üvegből jobb volt, régen mindig jobb volt, kurva jó. Jön a Maros-Enolja. De abszolút, igen. Na, ennyit akartam, ha már a régi szép időkről beszélünk. Van-e még kibaszott bejátszót? Gondoltam. Van két Orbán Viktoros bejátszónk. Orbán Viktor ugye azt mondta, hogy ő neki most már lehet, hogy nem csatárposzton kell játszania, hanem lehetséges, hogy ő neki most majd a vizes vödröt kell cipelnie, mert majd szertáros lesz, de akkor ő a szertárosi munkát is jól és helyesen el fogja végezni. Úgyhogy azóta ő be is nyújtotta a lemondását a pártválasztmányának, amelyet az nem fogadott el természetesen. De hát érted, ilyen a demokrácia, tehát ő vállalta a felelősséget. Tehát a párt azt mondta, hogy továbbra is az a közbölcsesség, Viktor, hogy hát továbbra is téged és csak is téged tudunk elképzelni, hogy megújítsd. De hogy miből kell megújítani? Belőled, Viktor. Hát ki más tudná, mint te, Viktor? A Tisza sikeres, hatékony és gyűlöletkeltő kampányt folytatott. A mi kampányunk a szeretetre és az összefogásra épül. Brüsszeli gazda megvakarta a kutyus fejét. Vége van. Köszönöm. Átteleltek a poloskák. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Gondolom, ti sem szeretnétek így járni. Ukrán barát kormányt akartok! Nem akarjuk gyerekeinket magyar hadsereg formájában az ukrán frontokra, vagy akár ukrán területre vezényeljék, és onnan koporsóba jöjjenek vissza. Erről beszéltem, az ellentétét mondják mindig, de azért az a német tiszt, bazd meg, egy Wehrmacht tiszt, lövi agyon második világháborús Wehrmacht tiszt, a magyar családapát az ukrán fronton, bazd meg. Szóval azért ez külön poén. Na. De tudod, ilyen az, amikor az ő kampányuk a szeretet. Milyen az, amikor gyűlölködnek? Akkor már kurva kíváncsi ez lettem, jó. De tényleg. Én nem. Bocs. Gyáva vagyok, öreg ember, tudod. Na és akkor most... Dopman apja. Most akkor megmutatjuk, hogy mi volt az a hívás, amire azt mondta Orbán Viktor, hogy akkor lerakja a vizes vödröt, mégsem szertáros lesz, föláll a kispadról, és megújítja a nemzeti oldalt. Vérdíjat tűztek ki rád, izomból mentek lábra, nem rúgtunk labdába. Csalták a focit, felrúgták a sporit, az ellenfél favágó, de lesz még visszavágó. Közönség most fütyül, de nem leszel egyedül. Húzd fel a stoplist, boruljon a toplist. Mutasd az irányt, javítsd a gólarányt, aki a kezdőből Mi volt ez? Milyen? Mi volt ez a pusztító alpáriság? Milyen minőségű szembenézés ez a választási vereséggel? Már bocs, de ezt a következtetést vonták le, tehát itt olyan szintű szembenézés zajlik, hogy felrúgták a sporit. Gondolom az volt a felrúgták a sporit, hogy 80%-nyi elment szavazni. Hát ez sportszerűtlen. Meg lábra mentek. Igen. De én emlékszem, Orbán Viktor mondta azt, hogy mindig addig tart a meccs, amíg meg nem nyerjük. Hát akkor ez még tart, úgy tűnik. Egészen addig tart, amíg Orbán Viktor meg nem nyeri. Hát, akkor ez még eltart egy darabig, bazd meg. Majd a túlvilágon. Majd a következő inkarnációja Orbán Viktornak újra próbálkozhat. Tudod, mi mind a ketten, egyébként főleg én, állandóan azon hőzöngtünk, hogy ez a vulgár szociál darvinizmus, ami áthatotta az egész gondolkodásukat és beszédüket, tudod. Hát mi nyertünk, tudod. A meccset gólra játsszák, ha már futball metafora. Erősebb kutya baszik. Ez. És akkor egyszer csak, na, akkor ki az erősebb kutya? A másik, hogy baloldal. Már nekik minden baloldal, persze, tehát most a baloldal alatt a nem Fidesz, és nem Fidesz, és nem Mi Hazánk értendő. A baloldal mindig a maga buborékába él, aztán egyszer csak szembe jön vele a valóság. Na most mi a faszom történt? Hol baszik az erősebb kutya? Melyik erősebb kutya baszik? Kivel jött szembe a valóság? Kivel jött szembe a valóság? Ja, ilyen komály, elcsalták a meccset. Elcsalták a meccset. De eleve kimond ilyet, hogy addig tart a meccs, amíg meg nem nyerjük. Hát az, aki megvette a bírót, bazd meg. Tök nyilvánvaló. Hát, vagy, érted, a napnál világosabb. Hát mikor mondhat ilyet egy edző, amelyik ki van szolgáltatva annak, hogy a bíró hát hány percet hosszabbít? Hát van, hogy 3-at, van, hogy 5-öt. Ezt ő nem tudhatja. Ezt olyan edző mondja, aki bazd meg utasítja a bírót. Akkor ez tudattalan vallomás. Persze, igen. Bűnvallomás. Igen. Beismerő vallomás. Már ösztönös. Igen. Ezt mondja Puzsér. De hát te Lenin fiú vagy. Ja. Ez a Lenin fiúzásban azt mondja, ez nem megy a fejembe, tudod. Jönnek az új Samuelik. De egyszer találkoznának egy olyannal, tényleg, bazd meg. Jó, nem kívánom ennyire, geci, még én se vagyok, de... De azért egyszer, csak egy órácskára mondjuk, bazd meg. És akkor lenne összehasonlítás, hogy alapotok, bazd meg. Na, bejátszó mi? Nincs több bejátszó. Itt a vége, fussja a vélem. Hogy nem. Szerintem úgy kell tekinteni Magyarországra, mint egy kocsira. Úgy kell tekinteni a politikusra, mint a lóra. És úgy kell tekinteni a hajtóra, aki a fogaton ül, mint a polgárságra. A gyeplőre meg úgy kell tekinteni, mint a kritikus társadalmi kontrollra. A hajtó kell, hogy legyen a lovaknak az irányítója és a gazdája. El kell, hogy lássa azokat a lovakat zabbal, le kell csatakolnia őket, jól kell bánnia velük. De azt nem szabad soha eltéveszteni, hogy ki a gazda. Soha többé nem lehet a gyeplőt a lovak közé dobni, és hagyni, hogy a lovak arra fussanak, amerre nekik tetszik. Nem a ló vezeti a kocsit, hanem a fogathajtó vezeti a kocsit. És amikor versenyhelyzet van az arénában, akkor a hajtó kezében van a gyeplő. Mert a polgárnak az a legfőbb feladata, hogy szigorú szeretettel és felelősséggel bánjon a vezetőivel. Azokkal, akik a lovak, nem pedig a fogathajtók. Ennek a relációnak kell megfordulnia, ezen múlik a verseny kimenetele, ezen múlik Magyarország sorsa a következő történelmi korszakban. Te figyelj, meddig hordasz még nyakkendőt? Még lehet, hogy akkor... Bulvár rég volt. Rég volt bulvár, sajnálom. Igényem van rá. Még lehet, hogy... Az... Végig az volt... Ki mondta ezt? Figyelj, kint számolunk ezzel. Én lehet, hogy az még az új kormány megalakulását megvárom. Mert te azt mondtad, hogy addig hordod ezt a szart, amíg... Le nem zajlik az átadás. De már lezajlott. Nem, még az új kormány nem alakult meg. Jó van. Te, és még azt akarom, két dolgot akarok kérdezni, a másik kicsit hosszabb lesz. A rövidebb az, hogy fogadtunk ugye egy közepes méretű Valentine's-ban. Na, abba fogadtunk, hogy a NER tutira tacsra megy. Mikor lesz a bizonysága? De mikor vegyem meg? Már érted? Hát szerintem már gyűjthetsz rá. Az odáig oké, okay, de hogy mi annak a, mik annak az ismérvei? Gajra megy a NER. Aha. Hát szerintem az, hogy Orbán nem... Ilyen feltámadhatatlanul, tudod, az, visszatérhetetlenül. Nem kell attól fosni, hogy fehér lovon visszatér. Orbán... Zebrán. Zebraháton. Jó. Igen. De azért álljon meg a menet. De szerintem ez már megtörtént. Szerintem innen nincs visszaút. De ennek azért kell lenni valami kifutás, hogy lássuk ezt. Hát mi a felvetés? Mi lehet a szimbolikus pillanata ennek? Ki megy 2 millió Fideszes zavarogni az Orbán utcára? Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe? Jaj, szegény német Balást lekurvanyázták az utcán. Német Balázs, nem? Ki kurvanyázta le a német Balást? Hát egy járókelő. Milyen bejátszás? Ez nem hozta, Robi nem is tud róla. Itt volt a végén, ennek a bejátszásnak a végén ott láttátok a Takács, a Takácsot anyázták le. A német Balást is. Is. Ó, hát szerintem ez már viszkiképes pillanat, nem? Attól félek. Még azért várok egy kicsit. Ha visszajössz majd a hosszú nyaralásból össze, október 23-áig meglátjuk, hogy mi lesz. Addig gyűjtöm a pénzt. De most minek kéne történni ahhoz, hogy ezek visszajöjjenek? Kraknak, összeomlásnak. Bejönnek a baráti testvéri orosz csapatok. De az orosz szolgálatok így feladták Magyarországot. Áthelyeztek Bulgáriába. Áthelyezték a... Mert az amúgy is tradicionálisan orosz barát, már első Balkán háború előtt, ők már második világháború alatt is orosz barátok voltak, tehát még német szövetségben is ők a Szovjetunióval... Tehát tudod, ez egy hát tradíció. Szerbek, bulgárok tradicionálisan orosz barátok. Cirill betűkkel írnak, persze, olvasnak. Náluk ez oké. Okay. Pravoszlávok. Aha. Ellentétben hát velünk. Igen. Ugye? Ja. Igen. Tehát szóval mindig ezt mondtam egyébként, hogy a szerbeket meg a bulgárokat megértem, annak van egy nagy történeti tradíciójának, a politikai ruszofiliának. Na, egyébként figyelj, Robi, amit meg akarok mondani, hogy kicsit ugye minket azért tacsra tett szellemileg az aput egy kicsit ez az egész késő NER. És nem nagyon tudjuk még mindig kivonni magunkat ez alól, bazd meg. Itt most van, lesz vers, meg hozunk ezt, azt, amaz, de még mindig ezért szarrá politizáljuk magunkat. És ezért fölmerült bennem ez a kérdés, és benne van egyébként a programpontok között is, hogy mikor válik a politizálás, és kinél pótcselekvésé. Nálunk pótcselekvése. Érted? Hát szerintem most... Mondjuk alkotás helyett. Olyan, mi, ilyen, olyan úgy van, hogy az aput mi 11-ben kezdtük el, 11 őszén. 11 szeptember. Akkor még lehetett, tudod, akkor még mi őszintén nagy lelkesedéssel fordultunk el a politikától. Gyurcsány éppen eltakarodott, és azt reméltük, hogy jön egy konszolidáció. Bazd meg az egész apu a NER-rel együtt. Az egész... Azt a kurva, ez így most... És ahogy a most NER, gondoltam ahogy bele. Ahogy a NER, mint egy ilyen sötét felhő beárnyékolta a Kárpát-medencét, úgy tette az aput egyre politikusabbá, és úgy szorult háttérbe vallás, filozófia... De csak az utó, a vége fele. Akár a pornó a kedvenced. Vállalhatónak tartom azt a koncepciót. vállalhatónak. Ez arról szólt, hogy szociológiailag megvizsgálni a pornónak a különböző tendenciáit. És hát kiverni! Na, mellesleg, de szociológiailag. És csak sokan kimentek a teremből. Hát, akkor mondta a Puzsér, hogy van még egy ilyen ötleted, és lehúzhatjuk a rolót, bazdmeg. Azért bennem voltam, azért utóbb rájöttem, bennem volt, hogy szétrolkodjam ezt a faszt, mert akkor miattad jöttek oda a főkép, és hoztam egy jó ötletet. De annak tényleg van legitimitása, csak legfeljebb bejátszók nélkül. Én emlékszem, amikor ez a pornó... Mutogattad azt a pornót, amikor a majom emberek a fáról leugrálnak, és a tejfölszőke hófehérbőrű lányt megerőszakolják ilyen csapatokban. Fekák, de így az ágakon ilyeneket csinálnak. Azért hoztam be, hogy a pornóban nincs tabú, tehát rasszista, mint az állat. Érted? Hát igen. Mindent kigúnyol, tehát tényleg mint az ördög, de mindenből gúnytűz. Megjelenik egy művészfilm, vagy egy nagy kalandfilm, vagy egy science fiction, tuti megjelenik a pornó változat. Tehát erről akartam beszélni. Igen. Csak te szétrolkodtad. Ki mire veri ki, érted? Hát most a majom emberek a hordában erőszakolnak. Hát akinek ez jön be. Tehát... Azok a fekaszínészek miért? Színészek? Emlékszem, színészek. De figyelj, azok miért vállaltak egy ilyen egyértelműen rasszista... De a pénzen kívül! De hogy durva volt, az nagyon durva volt. Pont igen, ezért ez lett volna a lényeg. Én emlékszem olyan látogatókra. A pornó szexista, rasszista, nagyon. De kivonult nagyjából a 60%-a nézőinknek, és aki bennmaradt, azok csak között a 40, is, nem, annyian is, nem mentek el, figyelj, ez olyanok, már legenda. Olyanok az. Ültek bent, akik nem voltak hajlandóak oda nézni, hanem így lehajtották a fejüket. Ja, előadást azt nézték, de amikor a pornó bejátszás jött, akkor így nem akarták megnézni. Pedig... Féltek, hogy árt nekik. Na, jó, mindegy. Tehát visszatérve, itt most nem is ez lett volna a téma, hanem hogy nagyon-nagyon túlpolitizáltuk magunkat. Én valahogy szeretnék regenerálódni, Robi, és csak te nem hagyod, mert hozod a bejátszókat. Igen, de még csak most történt meg, tehát egy 16 éves korszak zárult le. Egyszerűen hagyni kell ezt leülepedni. És újabb pornó izét. És aztán majd jöhet újra a pornó. Ja. Igen, soha többet. Na, jaj. Szóval figyelj, és hogy... Visszatérve, mert túlságosan kizárólag az apura fókuszáltunk. Személyesen, mondjuk nálad, érzed-e olykor, hogy pótcselekszel? Nem csak a politikában, bármiben. De és a politika? Politikával kapcsolatban kifejezetten érzem, és most már kifejezetten heróton van, és most már kedvem is van, meg ingerem is van elfordulni ettől az egész szartól. Most, hogy már megszabadultunk ezektől. Most, hogy már, hát hogy úgy mondjam, mederbe tereltük az ország történelmét, egy nyugati mederbe, nyugatra vezető útra. Most minden okunk megvan arra, hogy ideiglenesen, nyilván ott is kell tartani, és érzékenynek kell lenni, de most már nem. Talán nincs szükség arra, hogy olyan monomániákusan a politikával keljünk és feküdjünk, hanem talán hátraléphetünk a kultúrába, talán feltölthetjük az akkumulátorainkat, mert hogy valójában a kultúra adja a politika fedezetét, és hogyha elveszíti a politika a maga kulturális fedezetét, sőt, a politika akar kultúrát írni, meg kultúrát diktálni, hát az a kultúra olyan is, az láttuk. Csaberben, meg Tóth Gabiban, láttuk. Meg Körtiszben fejeződik ki. Láttuk, és de figyelj, azért ez is, a 16 év nem volt egy homogén valami, és a professzorok Batthyány körétől, meg Jankovics Marceltől Dzsaberig, ez egy ív volt. Igen. Sőt, egy nagyon erős koalíció. Hát koalícióban nem volt. Egyébként érdekes, hogy a Jankovics Marcell, aki nagyon utálta ezt a balliberális ezért, túlsó térfelet. Talán még némi sérelmei is voltak. Emlékszel a temetési beszédre, amit az Orbán mondott a sírjánál? Hogy adtunk neked fegyvereket, ágyút, és te nem lőttél. Miért nem háborúztál, tudod? Mert nem Vidnyánszky volt azért. Aha. Azért. Azért, mert volt saját tehetsége, mert volt saját közlése, mert volt saját kultúrája. Nem volt szüksége az Orbán Viktortól kölcsön kapott ágyúra, hogy azzal lőjön, mert építeni akart és nem háborúzni. Talán azért. Aha. Talán azért, mert volt mit mondania, mert volt honnan merítenie. Nem volt szüksége az Orbántól kapott fegyverekre. Egyik utolsó megnyilvánulása volt a halála előtti időszakban, hogy jó leszólt a Magyarságkutató Intézetnek a pozsonyi csatáról készült animációs filmjét, hogy ez egy mekkora kalapszar. Mert tudod, mi tetszeni kell, mert akkor nem vagy jó magyar, bazd meg, ha azt mondod a szarra, nem. Hogy szar. Tudod? Jankovics Marcellnek nem volt szüksége magyarság kreditekre. Hát kurva. Megengedhette magának, hogy szarnak lássa a szart. Igen. Még akkor is hátradik nemzeti színű szalaggal mondjuk. A másik, meg tudod, van olyan, hogy autonómia. A Makovec eléggé egy arrogáns jobboldali figura volt, de aláírt a Sólyom László visszatérése mellett, bazd meg, Lányival, meg ezekkel, tudod? Tehát ezek az emberek autonómak voltak, ami azt jelenti, hogy egy ilyen központosított, centralizált hatalmat kiépítő rezsimnek nem jó azért ez. Az a Jaber jobb, nem? Is maradt mellettük, kényelmesebb. Nem is maradt mellettük egyetlen kultúrember sem, aki még az Orbán első miniszterelnöksége idején az ő holdudvarukhoz tartozott, Bereményi Géza, a Orbán rezsimben, a 16 éves Orbán rezsimben Bayer Zsolt már valami vén alkoholista vén hülye, vagy valami ilyesmi. Ja. Akár csak a Szent Atya, ott az alkoholista elmaradt, csak a vén hülye. Aha. Mintha mi sem beszek az, nem. Tóth Gabi mondja. Igen, nem, hát Tóth Gabi az viszont rendes magyar anya. Jó, szóval... Édesanya. És komolyan gondolták, hogy ezt az örökké valóságig lehet vinni, bazd meg. A kultúrába? Nem az örökké valóságig, csak még 4 éves ciklus. Aha. Még. Jól élni, amíg lehet. Még 4 év. Aztán még 4. Aztán... Ja. 1905-ös bolondistókban van, onnantól, hogy nekem megvan az az évfolyam, az a függetlenségi pártnak a vicclapja volt, ahol Tisza Istvánt basztatták állandóan. Tisza István volt akkor a zsidó bérenc abban a... Ez már milyen érdekes. Nem az a Tisza, bazd meg, az a régi Tisza, több mint 100 éve. Na, és akkor volt egy ilyen benne, hogy a kormánynak a bukása azt a kocsmai dorbézolással fejezték ki. A kocsmai dorbézolás volt a metaforája ennek, és tudod, így bebaszva énekel, hogy nem megyünk minden el, még minket a házi gazda furkós bottal ki nem ver. Tudod, elbasszák a pénzt, a nemzeti vagyont, volt egy ilyen bolondistó karikatúra. És ez kurvára eszembe jutott most, érted? Tehát, hogy amíg lehet, jól élünk, bazd meg, és szétdorbézoljuk az agyunkat, aztán kibasz minket a... De itt most ki a házigazda, a magyar nép? Hát, mert ja. Úgy volt, hogy nincs házigazda. Úgy volt, hogy nincs házigazda. Ezek a sátánista, anarchista bandatagok, tudod? Ezek a szarhá... Fekete ruhás. Libertárius, bolsevik, sátánista, anarchisták. Igen, ez így igen, jó, nem? Igen. Ja. Igen. Szóval, röviden csak magyarok. Azon gondolkodom, hogy még volt valami, valamit még meg akartam tőled kérdezni, és tökre elfelejtettem, Robi. Bazd meg, mit akartam tőled megkérdezni? Na ez a média képes pillanat, mi? Mit is akartam még mondani? Ilyenkor érdemes sörért kimenni, a fiatalember jól érzi a pillanatot. Jó, föladtam. Figyelj, igazad van, Robi, a maradék percekben mielőtt verset olvasd, ne politizáljunk, akkor még egy jót, bazd meg. Figyelj, végig a magyar... Na ez meg a másik, annyira elsüllyedtünk, hogy teljesen csak a hazai politikával foglalkoztunk, miközben most Trump... megállt Irán. Bazd meg, az Irán ilyen állóháború lett. Megfigyelted? Állóháború, bazd meg. Mi lesz? Most mi lesz? Jaj, képzeld, hogy rábasztam erre a kurva kormányváltásra. Eurót vettem, és megerősödött a forint, bazd meg. Mert én a Fidesz győzelmére számítottam. Tudod, bezzeg a Tiborz, bazd meg, meggazdagodott, mert fogadott a Tiszára, bazd meg. Csak Tiborz, nyerhet. A Tiborz, Tiborz fogadott a Tiszára. Mindenképpen nyerhet. Érted? Ez olyan, aki ner, az nyer. Így van. Figyelj, ja. A ner a pokolban is ner, bazd meg. Ja, ja, ja. Azt teljesen. Ja. Azt a kurva. De milyen ez már, bazd, milyen társaság? A saját rezsimje, ami ellen fogadott, bazd meg, és hogyha veszít, bezsebelt egy csomó lóvét. Hogyha veszít, akkor nyerjen, és hogyha nyer, akkor ner. Ner. Igen, na. Figyelj, szóval a nemzetközi politikát miért hagytuk ki? Nekem egy olyan fájdalmas élmény volt, meglátogattam Szakács Árpádnak, aki hát korábban fideszes volt, sőt, ő volt a MediaWorks-nek az első embere, nagyon komoly, mondjuk úgy, hogy Rogán Antalnak ő volt az a jobb keze. Tehát egy nagyon-nagyon fontos szerepet töltött be a NER-ben, aztán fellázott Rogán ellen és a NER ellen, közeledett a mi hazánkhoz, szerintem most már közelebb áll a mi hazánkhoz. Olyan igazi mi hazánkos nem lett, de továbbra is hát Csurka István emlőin csüng, meg hát onnan is eredezteti a saját eszmevilágát. És meglátogattam a Facebook oldalát, és a Facebook oldalának a fejléce az az iráni zászló. De tudod, nem az iráni rezsim ellen lázadó perzsáknak a világi perzsa zászlója, amit itt ki is raktunk egyszer. Hanem az ajatollahoknak. Hanem az ajatollahnak az a teokratikus Irán zászlója Szakács Árpádnak a fejléce. És ez nekem olyan kibaszott nyomasztó, olyan... De azt mondta, hogy sose értesz vele egyet, hiszen egy este szélső jobboldaliról beszélünk. Én nem értek egyet, de azt hittem, hogy értem, hogy ő kicsoda. Hogyha ő tényleg az, aki, és tényleg a mi hazánkhoz áll közel, meg Csurka István és társai, tehát nemzeti radikális, de nem úgy, ahogyan az Orbánék, hogy áll nemzetiek, hanem hogy tényleg nemzeti radikális, akkor az iszlám teokráciának a zászlója mit keres az ő fejlécén? Hogy érti ez? Mit jelent ez? Hát, hogy akkor azt várnám tőle, hogy keresztény fundamentalista legyen, vagy mi van? Ez nekem olyan kurva megadom. Különös és bizarr, és nem arról van szó, hogy nem értek vele egyet. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy hát azt várnám tőle, hogy az legyen aki. Hát hogyan? Iszlám teokrácia? Megadom neked a választ. Demokrata cikk részlete. Vajon miért nem szavaztak át a mi hazánkosok tömegesen a Fideszre, annak ellenére sem, hogy a nemzeti radikalizmus néhány leszerepelt renegátja, nesze neked budaházi család és egyebek, és az injekciós alufólia sisakos konteósok felkent gurúja, és erre kapacitálta őket a kampányhajrában. A NER orbitális bukása után most ezen is tanakodnak fideszesek, köztük kedvenc főszerkesztőm implicite az ultrahangban. Ez egy demokratabili cikk, bazd meg, nem egy kurucinfós. Szakács Árpád? Nem. Nem ismered a szerzőt. Mert a mi hazánkosok átszavazós, régi szerző egyébként nagyon. És ő mindig is Izrael ellenes volt, végig a NER-a, mindig, érted? Mert a mi hazánkosok átszavazós harakiriével szerintük csökkenthető lett volna a bukás mértéke. Nos hát, felfedem a rejtély egyik kulcsát, és ez az Iránhoz passzol. Talán ez egyeseket meglepetésként ér, de a szélsőjobbosok, horribile dictu, enyhén szólva sem rajonganak Izraelért, még kevésbé Netanyahuért, és úgy általában sem az idézőjelbe vett választott népért. Márpedig az Orbán kormány ezzel kapcsolatos kompromittáltsága, konkrétan a Netanyahu rezsim minden nemzetközi mértéket felülmúló, végletesen elfogult és elvakult támogatása abszolút vállalhatatlan volt közülük sokak számára. Ezt a szélsőjobboldali tömeglélektan, álszerénység nélkül mondhatom, avatott szakértőjeként állítom, de még csak az én szakértelmemre sincs szükség. Elég bepillantani a Mi Hazánk szavazótáborát szociológiailag nagyjából hűen reprezentáló és annak világnézetét viszonylag pontosan visszatükröződő Kuruc Info komment szekciójából, hogy kiderüljön. Ez egy szimbolikus kérdés a mi hazánkosok számára. Ez az áthághatatlan vörös vonal. A szélső jobbos világnézet kondíció sine qua nonja. És legszebb az egészben, hogy manapság a gázai genocídium nyomán világszerte abszolút trendi, főleg a fiatalok körébe. És akkor utána elkezdi a Theodor Herzl-től kezdve a Gáza kiirtása, zsidók, Izrael Irán elleni agresszió és rátett egy lapáttal, van egy ilyen. Érted már? Igen. Visszatértek de a régi, iszalik, de... jó, kedves. Igen, én értem, hogy antiszemiták. Értem, hogy gyűlölik Izraelt, gyűlölik a zsidókat. Így van. Értem, hogy na de az iszlamista teokráciát támogatják. Igen. Miért nem mondják azt, amit ilyenkor egy rendes fasisztának szerintem mondania illik, hogy minden rakéta jó helyre megy. Hát ez lenne, én ezt várnám tőlük, ez lenne a logikus. De hogy bazeg, odaállnak az iszlamista teokrácia oldalára. Én értem. Ők, akik amúgy bazmeg a muszlim bevándorlás. Az itthoni, igen, itthon ők a keresztény fundamentalista szélsőjobb, akik amúgy a közel-keletről Európába érkező bevándorlásban látják Európa végzetét. Miközben Irán szervezi világszerte az életmódunkkal szemben a teokratikus vallási fundamentalizmust, terrorizmust világszerte, akiknek bazmeg az a tervük, hogy betiltsák, bazmeg felszámolják az összes többi vallást, az életmódodnak azokat az elemeit, amiket nagyon szeretsz, mint az alkohol, meg a pornó, és bazmeg... És odaáll a Szakács Árpád, és azt mondja, hogy tiltsuk be! Hogy azt mondja, hogy nagyon jó, nagyon helyes, csak azért, mert Izrael ellenesek. Na azért, bazd meg, ez nekem nem... Nekem ez így kurvára nem össze, Robi, nem áll össze. Robi, hát nagyon finomám itt a határ, és van egy olyan... Én jobban ismerem a szélső jobboldali gondolkodásmódot, mint te. Ez most nem a poénkodás, tényleg. És komolyan. És tudod, van egy ilyen, és az antiszemitizmust is. És van egy olyan, tudod, hogy egy ilyen határvonal, amikor azt mondod, hogy oké, koszos, büdös muszlimokat mi olyan szívesen legépuskáznánk ott a határon, bazd meg a... De most jelen pillanatban a zsidó világuralom erősebb itt Trumppal, meg Netanyahuval, és a hazánkat is a... Zsidók már megint bazd meg gyarmatosítják, és átmenetileg az ellenségem ellensége a barátom alapon. Oké. Mondjuk azt mondom. Irán a jó bazd meg, mert anticionista, és Izraelt jó szét rakétázna a picsába. Na értem, akkor mondja azt, hogy ebben a konfliktusban Izrael és Irán között ő Iránhoz áll közelebb. Ez egy mondás. De amikor választhat egy fejlécet magának, és végtelen opció közül választhat, akkor ő az iráni zászlót választja ki. Szolidaritás, mint Ukrajnával, bazd meg a balli boldalom. Szolidaritást vállalok, az amerikai cionista világuralom által bombázott ország szenvedő népével. Jó, rendben, csak akkor készüljön föl arra, hogy majd olyan nagyon sokáig nem sörözhet meg, nem pornózhat, meg olyan nagyon sokáig nem rajzolhatja le a profétát, meg társai, bazd meg. Akkor vegye tudomásul, hogy bazd meg, ez ezzel jár. Apropó, erről jut eszembe, kapott az Inga ajándékba egy eredeti Charlie Hebdo-t, abból az időből, amikor a merénylet volt, közvetlen első számot. Igen, úgyhogy ezt kihelyezzük. Kint lesz? Kihelyezzük itt a falra. Én is kaptam, de én hazavittem az enyémet. Mind a Magyar én... Péter képregény. Igen, de én is kaptam egyet, azt bekereteztettük, és itt kirakjuk. Nagyon jó. Úgyhogy, na, Robikám. Hoztam egy olyan verset, ami hát nagyon-nagyon ideillik. Itt és most nagyon érvényes, különlegesen aktuális. Ady Endre, a hadakutya. Vörös jelek a hadakutyán. Hunniában valami készül. Rongyos hadak, roppant hadak sereglenek vígan, vitézül. Mám a tűzország Magyarország. Fagyott testét a láng befutja. Csoda esett. Földre esett. Benépesült a hadakutya. Százezernyi parittyás Dávid készül bízón, dalolva rátok. Hely jó urak, dicső urak! Ilyen gyávák a Góliátok? E roppant nép nem Csaba népe, melyről legenda szólott nektek. Más népe nép. Ez csak a nép. A fölkelt nép. S ugye remektek. Dobban a föld, s piros virágos nagy kedvel a napot köszöntjük, és lángfolyó, szent lángfolyó minden utca, ha mi elöntjük. Új hadsereg a hadakutyán, új legenda, új harcos ének, ez a jövő, a kész jövő, s pirkadása a magyar égnek. Ez az ezer évig nyomorgók százszor lesújtott bús csapatja, de az erő, a friss erős vígságát a nagy élet adja. Ágyú, gyilok, úri bitangság nem fog a mi dús ereinken. Ha meghalunk, hát meghalunk, s ha meghalunk, meghalt itt minden. Mi vagyunk jövő és igazság, engesztelés és nagy ítélet, és mi vagyunk, csak mi vagyunk jó sors, ha kell, s ha nem kell, végzet. Minden miénk, csak a tűrés nem, s nincs hatalom, amely megingat, és hangosan, nagy hangosan idézzük meg hóhérainkat. Ez az ország a mi országunk, itt most már a mi kezünk épít, tobzódtatok, tobzódtatok, éppen elég volt ezer évig. Hír és dalma riongva vág szét városfalak közt, fal van pusztán, itt van a nép, megjött a nép viharirammal hadakutyán. Itt van a nép, trónt ülni fog most, ezer évig férge a rögnek. Ítél a nép, ítélni fog, s ezerszer jaj a bűnösöknek. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az apu, azért iszik, mert esélyérsz! Jó éjszakát kívánunk! Jó éjt!